Book 2 12 12 المشروبات مشكاوت أنا أشرب شاي أني شوتي تي أني شوتاتي أنا أشرب قهوة أني شوتي كافي أني شوتا كافي أنا أشرب مياه معدنية أني شوتي مايم مينيراليم أني شوتا مايم مينيراليم أتشرب شاي مع ليمون؟ أتا شوتي تي إم ليمون؟ أت شوتا تي إم ليمون؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتا شوتي كافي إم سكر؟ أت شوتا كافي إم سكر؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ אתה שותה מים עם קרח? את שותה מים עם קרח? הנה תוجد חפלה. יש פה מסיבה. יש פה מסיבה. الناس يشربون شامبانيا. האנשים שותים שמפניה. האנשים שותים שמפניה. الناس يشربون خمر وبيرة. האנשים שותים יין ובירה. האנשים שותים יין ובירה. אתשרב الخمر? אתה שותה אלכוהול? את שותה אלכוהול? אתשרב ויסקי? אתה שותה ויסקי? את שותה וויסקי? אתשרב קולה עם רום? אתה שותה קולה עם רום? את שותה קולה עם רום? לא אוהב שמפניה. אני לא אוהב שמפניה. אני לא אוהבת שמפניה. לא אוהב الخمر. אני לא אוהב יין. אני לא אוהבת יין. לא אוהב בירה. אני לא אוהב בירה. אני לא אוהבת בירה. الرضيع يحب اللبن. התינוק אוהב לשתות חלב. התינוק אוהב לשתות חלב. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. הילד אוהב שוקו ומיץ תפוחים. הילד אוהב שוקו ומיץ תפוחים. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. האישה אוהבת מיץ תפוזים ומיץ אשכוליות. האישה אוהבת מיץ תפוזים ומיץ אשכוליות.